angkasa tanpa pesan, merengku semakin dalam, berselimut debu waktu ku menanti. Datang dengan sederhana, sederhana, satu bintang di langit kelam, sinarmu rimba pesona, dan ku tahu telah tersesat. Ku kejar kau, takkan angkasa tanpa pesan.